बीतिया और कितना सताई प्रीतिया और कितना सताई पुसरा के नाम के मेहंदी रचा के दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के भैलू चीज पराई प्रीतिया औरी कितना सताई प्रीतिया औरी कितना चुप के रोबू कागज पर से नाम मिटाइबू दिल के कैसे धोबू चाह के भी तू भूल न पाइबू चाह के भी तू भूल न पाइबू साथ रही परछाई बीतिया औरी कितना सताई बीतिया औरी कितना सताई से लिखल प्यार के पाती आज भी बाटे साचल नाम के जानता पियात बहनी कुछ नहीं के बाचल जीना पाइबू तुहू गोरी जीना पाइबू तुहू गोरी बतिया सच छुपाई प्रीतिया औरी कितना सताई प्रीतिया औरी कितना सताई।